sunt rugăciune prea curate, Mânce sale, ale Sfinților, Slăviților și Dutorul Dațiilor Apostoli cu dără cinstită și de viață lăgătoare cruci, cu ale Sfinții, să ne miliască și mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Iubiților credincioși, îmi cer scuze, fiindcă duminica trecută s-a trecut cu vederea să anunțăm că postul Adormirii Maicii Domnului începe de astăzi. Deci astăzi este prima zi de post, lăsata setului fiind aseară. Așa că fiecare care vrea să se împace cu împărăteasa, să renunțe dacă nu a știut la o mâncare, la un plic de mâncare și să postească acest post atât de scurt, atât de ușor, și tare bine plătut împărătese cerului și a pământului. Săptămâna aceasta vine, sărbăm schimbarea Domnului la față. Așa că joi seara va fi priveghere, iar vineri ziua Sfânta Liturghie. De asemenea, poate pentru unii care nu știu, vine schimbarea la fața Domnului Hristos, este și hramul Sfintei noastre Mitropolii Slătinoara. Iubiților credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos, în pelerinajul Său prin Țara Sfântă, din părțile păgânilor și ale ideilor, a căutat pretutindenea să întoarcă pe cei rătăciți la calea cea dreaptă. Pretutindenea a căutat să propovădească cuvântul împărăției cerurilor, care neștiindu-l oamenii să îl adopte, să creadă cu adevărat în Dumnezeu cel atotputernic, iar cei care nu au vrut să-l cunoască fiindu-l de piatră de protecție, cum a spus Iisus Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie. Tinga de astăzi s-a întâmplat imediat după tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci când Irod, supranumit minte de piele, adică atât de simplu era încetarea și gândirea lui, și atâta de nebun după stăpânire, iată că scoate pe Sfântul Ioan Botezătorul din închisare și îi taie capul. La această veste a mutat de tristă Mântuitorul și a ucenicii și pleacă în pustie. Împreună deci cu ucenicii, iată, pleacă în pustie, dar nu singur din cauza că noroadele se țineau după Domnul Hristos, vorbindu-i cu patru orice cuvânt de propovăduirea Împărăției Cerurilor. Acolo în pustie, din pilda de astăzi, după cum relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, noroadele au ajuns ostenite și ascultau, sortind cuvântul lui Hristos până seara. Dar apostolii dându-și seama că acești oameni atât de numeroși împreună cu femei și copii vor plămânzi, vor osteni cel de la Domnul Hristos să-i slobadă, de-a drumul ca să plece, să mănânce. La aceste vorbe ale apostolilor Mântuitorului întreabă, dați-ne voi de mâncare. Iar apostolii spun, dar nu avem de unde, aici sunt doar 5 pâini și 2 pești. Mântuitorul zice apostolilor să aducă cele ce se găseau de mâncare, și după cum relatează sunt apostol și evanghelist Ioan, aceste 5 pâini și 2 pești erau la un copil din mulțime. Și deci cere apostolilor să aducă ceea ce se găsea de mâncare. Ridicând ochii spre cer, iată că vine dimineața și pâinile și peștii și apoi Așezând toată mulțimea în cete de câte 100 de iată, dă apostolii în poruncă să le dea din aceste pâini și doi pești, blagoslovite toate să dea noroadelor care au sfârșit cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Aici aveți să săvârșești acea minune că doar de 5 pâini și doi pești se sală, după cum spune și Evanghelistul, peste 5.000 de bărbați. Ne punem întrebarea de ce de la teatră că erau numai 5.000 de bărbați și nu de la teatră în mulțimea femeilor și a copiilor. Să știți că în legea veche, în Scriptură găsim că Dumnezeu vorbește numai cu bărbatul și numai câteva cazuri de femei nestornice sunt relatate de Scriptură. Iar în legea lui Moise, dintre copii, erau menționați și aduși în sfatul celorlalți maguri, numai cei care erau trecuți de 20 de ani. Deci apostolul Matei vorbește că numai 5.000 de bărbați erau. Gândiți-vă dumneavoastră cu 5 pâini și 2 pești, câte mulțime de oameni s-au săturat. Și spre minunea mai mare a tuturor, iată că apostolii, din porunca Domnului, adună și 12 coșuri de tvărâmituri. La această minune, văzută deci de către toți oamenii flămânziți și acum sături, Domnul Hristos este atât de mult ridicat de către aceste noroade, încât că vor să-L pună împărat. Și vom vedea în subtilitatea cuvântului, caracterizându-i de acești oameni, în ce se aflau ei. Să mergem, deci, sub coada acestui cuvânt, acestei tinte, ce vrea de fapt să ne menționeze Mântuitorul. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul a fost ucis înainte să te ia capul, iată că iudeii au greșit în fața tuturor prorocilor, că Sfântul Ioan Botezătorul fiind considerat capul tuturor prorocilor, condamnat fiind la moarte prin a-i se tăia capul, înseamnă că sinagoga iudaică s-a despărțit de toți prorocii care au menționat de Hristos că va veni. Că doar Sfântul Ioan Botezătorul putea să fie ucis altfel. Deci, prin tăierea capului s-a tăiat toți prorocii, toate prorociile s-au despărțit prin răutățile ideilor de către sinagoga iudaică. Și în felul acesta se tâlcuiește faptul pentru care Hristos nu a fost primit și prorociile iudeilor au rămas deschise în continuare, primindu-l, căutându-l cu asiduitate și la ora actuală pe Mesia mult așteptat. Deci, ignorându-l pe Mesia adevărat fiind lui Dumnezeu, ei îl așteaptă pe Mesia cel neadevărat, antagonic lui Dumnezeu, fiind omului și fiul lui Dumnezeu care va fi acoperit. Mântuitorul pleacă în pustie la auzul acestor cuvinte că Sfântul Ioan Botezătorul a fost ucis. Pustia simbolizează pustiul tuturor noroadelor, pustiul în conștiința lor despre cuvântul lui Dumnezeu cel atotputernic. Acolo noroadele fometează, adică erau fometate de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă idolatria și tot păcănismul nu-i mai satisfăcea în sensibilitățile lor sufletești. Și acolo, deci, Mântuitorul găsește 5 pâini și 2 pești, ambele le înțește, blagoslovindu-le. Aceasta simbolizează cele 5 pâini că Domnul Hristos din alemuție este stăpânul statului, iar din cei 2 pești este stăpânul mărilor. Deci, cu alte cuvinte, încă o dată se dovedește Hristos din această minune că nu este Duh și că este Dumnezeu și om și Dumnezeu în fața lui Iisus Hristos, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Acum vedem noi că popoarele, după ce mănâncă, imediat parcă vor să-L pună în părat de Hristos. Iată omul cât de relativ este în atribuind niște calități cuiva, numai pentru faptul că i-a săturat în pântecele lor pământ, îl declară și îl ridică ca împărat. Fapt pentru care Dumnezeu nu acceptă acest lucru și slăboate noroadele, iar el împreună cu ucenicii pleacă în altă parte. Taina mare care este? Că am asistat cu toții din pintele Evangheliei la câte minuni săvârșite de Hristos. Majoritatea au fost făcute sâmbăta, în ziua a șaptea, deci de sabat a iudeilor. Și anume l-a făcut Mântuitorul în sabat ca să găsească evreii cârtitorii cuvânt de cârtiri împotriva Fiului lui Dumnezeu. Această minune care a săvârșit-o de a sătura mamadele în Rusie, tot sâmbătă a făcut-o. Și ne punem întrebarea, de ce nu l-au acuzat din nou pe Hristos că și de data aceasta caută sâmbătă a legea lui Moise? Deci acum nu mai acuzau, fiindcă plătuți iată că făceau totul, că le-au tot pântă ce ne face plic de minte, iată că îl declară chiar împărat de Hristos. Dar pentru faptul că le-a vindecat cele mai grele, cele mai oribile suferințe din mijlocul poporului, nu l-au declarat ca împărat, ci doar pentru pânte ce l-au declarat împărat. Cu alte cuvinte, Hristos din aceasta vrea ca să arate tuturor oamenilor cât de relativ sunt în a atribui niște calități Dumnezeului celui viu. Că atunci dacă Dumnezeu satisface interesele tale materiale, umplându-ți pântecele sau dându-ți tot pentru cele senzuale lumești, abia atunci cauți să-L declari pe Dumnezeu ca împărat. Dar fiindcă în tăcere sufletești pacea sufletului, culminând cu împărăția lui Dumnezeu și moștenirea împărăției lui Dumnezeu, mai greu te nevoiești a declara pe Dumnezeu Hristos ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. Ne punem iarăși întrebarea, de ce erau doar 5 pâini și 2 pești, zobosit aceste numere de hrană toate cuvinte în fața popoarelor comentate. Popoarele erau pornave la cele 5 simțuri, că noi suntem înțesnați de Dumnezeire cu cele 5 simțuri ca niște daruri prin care noi percepem lumea senzuală. Deci, cu alte cuvinte, așa cum o hrană aduce în grupul nostru o pace, aduce o liniște, aducând războiul, așa cuvântul lui Dumnezeu, parafrazat prin pildele date pe semenii noștri, aduce o pace în suflet. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu cade pe o conștiință curată care vrea să caute pe Dumnezeu și să vină să se vindece, cade cu adevărat ca o alifie, ca o plasture pe rana deschisă. Deci dacă noi parafrazăm simbolic vorbinte și cele 5 pâini cu 5 cuvinte ale lui Dumnezeu, găsim că ne vindecăm cele 5 simțuri cu care noi percepăm lumea și depărtați fiind de Dumnezeu creșim împotriva Dumnezeirii. Iar cei doi pești, cine simbolizează? Apostolul, deci cei epistolele apostolilor care sunt pline de înțelepciune și prin care s-a modelat lumea noua formă a creștinismului și Sfânta Evanghelie atât de plină de conținut fiind însuși cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele cinci pâini simbolizează cele 5 cărți ale lui Moise. Facerea, ieșirea, numerii, preoția și a doua lege. Deci așa se înțelege și se întâlnește pilda de astăzi de săturare a moratelor comentate în pustie. Iubiților credincioși, vedeți dumneavoastră că întotdeauna Scriptura ne-a pregătit și ne-a asigurat că atunci când noi ajungem în pas al vieții să ne lăsim în Dumnezeu, că Dumnezeu întotdeauna te ascultă și niciodată nu doarme față de tine. Ochii și urechile Dumnezeii permanent sunt asupra noastră, ci doar nouă ne rămâne ca în ceasul necazului și nu numai atunci și în ceasul bucuriei să apelăm la Dumnezeu, să iubim în această viață pentru singurul scop al Împărăției lui Dumnezeu. Indiferent că ne este foame, indiferent că am ajuns săraci, indiferent în orice necaz ne aflăm să ne rășim la Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră cum, acum, în pustie prin roatele, unde puteau să se sature dacă Dumnezeu nu făcea această minune. Calea până ajungem pustiera destul de lungă, ca să se mai întoarcă înapoi atâta mulțime de popor, era leșinat de foame. Anume a pregătit Dumnezeirea această minune în fața tuturor popoarelor, ca atunci când ne îngrijim de cele materiale prea mult și în felul acesta, uitându-ne de suflet, să ne rușineze popoarele care au fost sărbate în pustie. Și nu numai el. Cercetând Scriptura, găsim o mulțime întreagă de aceste pilde și minuni cum Dumnezeirea din nimic te satură. Și pun accentul pe acest lucru datorită faptului că această încomentare se va întâmpla la sfârșitul veacurilor în timpul veacurilor. Vedem că atunci când poporul iudeu greșește în fața Dumnezeirii în muntele Sinai, și se închină Dumnezeului ciocnit. Dumnezeu îi pedepsește 40 de ani de zile rătăcind cărarea în pustie. 40 de ani de zile ei nu găsesc cărarea spre Țara Sfântă în timp în care ei sunt săturați de mana cerească. Iar cămășile de pe tot iudeii creșteau odată cu ei. Și după 40 de ani de zile de trudă, de rătăcire în pustiul Egiptului, au pierit toți cei care s-au închinat vițelul de cioplin. Deci în tot acest timp Dumnezeu s-a milostivit atunci asupra tuturora celora care căutau desnătăștiți de viață în care spre Țara Făgăduinței. Și iată că Dumnezeu dă în fiecare dimineață mană cerească din cer, urcând în fața fiecărui port unde erau iudei. Această mană cerească, prin aceasta se dovedea că era divină, fiindcă atunci când iudeul lua în gură o bucată din mana cerească și numai cât se gândea la ceea ce ar mânca, ar vrea să mănânce, îi se făcea cel bun și totodată să și sătura. Singura poruncă care i-a dat-o Dumnezeu prin Moise, iar prin Moise prin Sfântul Unger, a fost aceea de a nu se îngriji pentru mâine, adică înlătoria lor iudei să nu strângă în plitele lor mană și pentru mâine. Ca această mană cerească, ciupa a pus-un soarelui, care rămânea nemâncată, se strica imediat, se înmulțea de piele. Deci iată milostivirea Dumnezeirii asupra celora care îl caută. Din această mană cerească să știți că este strânsă spre judecata de acolo. Este pus în chivotul legii o cantitate de 30 și ceva de kilograme din mană cerească cu care au fost săturați iudeii în pustie. Și dacă vor fi la judecată, despre minunile Dumnezeirii, imediat îi se vor aduce în față spre un pedeapsă mai mare argumentul că au fost hrăniți de la Dumnezeu. Tot prin minune, atunci când însetează, iată că Moise încredințat, nădăjduind spre Dumnezeu, lovește piatra și din piatră de sare apă. Apă bine făcătoare pentru trup, dar și pentru suflet. Și în felul acestei spate din iminenta pieire pe toți iudeii, tot în aceeași minune dumnezeiască și nădăjde în Dumnezeu. Dar dacă ei s-au stricat și s-au pervertit, ajungând mereu cârtitori, iată-i din nou înfometați. Anume înfometează Dumnezeu și ei cârtesc asupra lui Moise. Și după cum spune și sucipta pilea, Dumnezeu a ridicat lucrul Libiei, l-a pus în puterea sa și în fața corturilor tuturor iudeilor au început să cadă preferințe. Din aceste preferințe au început iudeii să mănânce pe săturate, dar iată că Dumnezeu mâncându-se a dat și moarte în toți iudeii care au cârtit. Imaginați-vă, faceți o forțare de imaginație, cum au început să piară iudeii ca mâncii cu preferința în gură. De ce? Datorită cârtirii, Dumnezeu îți stă, dar datorită cârtirii îți și ia. Și s-ar putea să stea și viața pentru neprevința și nănădejdea în Dumnezeu cel tot puternic. Deci întotdeauna Dumnezeirea ne-a îndemnat pe noi, cei care credem cu adevărat în Iisus Hristos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia, în orice împrejurare din viața noastră să nădăjduim. Și te cerem totdeauna să nădăjduiești cu tot sufletul spre Dumnezeu, că este imposibil Dumnezeirea să nu te asculte. Cercetând Scripturile în continuare, găsim când poporul iudeu este asediat de către 800 de mii de asirieni. Armata iudei era doar de 400 de mii de iudei. Ezechia împăratul nu știa ce să facă și atunci ridică clasa Dumnezeu, se roagă cu atâta credință la Dumnezeu să-l ajute ca să nu piară poporul iudeu din mâna păgânilor. Și iată că Dumnezeu, văzând rugăciunea și nădejdea în mării în viața, trimite noaptea înaintea atacului asirienilor o legiune de lunge și 185.000 de asirieni sunt tăiați de către lunge. Vedeți dumneavoastră, deci, cum nădăjduind spre Dumnezeu, Dumnezeu înjugă tot cerul numai ca să te ajute. Și te ajută întotdeauna, indiferent de situația, bineînțeles, bine închegată monaricește, că, după cum v-am mai spus, mai sunt și nebuni de oameni care, la fără de lei, îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Deci Dumnezeu te ajută oricând, numai, după cum spunea și Scriptura, cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi scoate și mă voi păstăvi. În asta, David spune, nebune să cel ce spune nădejdea în om. Deci niciodată să nu ne punem prea mult nădejdea în om, în semenii noștri, cu oamenii, să nu uităm că sunt plini de interes sau mincinoși. În ceasul necazului te-a lăsat exact, când ești mai necăjit și mai amărât, și în ceasul umiliții, deci sunt lăsat în urmă de către semenii tăi, ești forțat, împins de împrejurări în care te afli, să ridici iară și ca un umilit ochii spre Dumnezeu, Doamne, ajută-mă. Și cred că aici nu ne putem da înapoi mulți dintre noi, chiar tineri fiind, și cât de plin de sine a fi, cândva totuși am ridicat ochii spre cer sau de acum acolo ne va paște necazul și vom fi siliți din instinct să ridicăm ochii spre cer. Depinde de Dumnezeu cum îți va auzi rugăciunea și cum de acolo îți va primite ajutorul. Iubiților credincioși, deci, Dumnezeu, după cum am spus întotdeauna, caută ca să ne arate adevărata fața sa, față de Dumnezeu spre noi, ca un adevărat tată, o adevărată mamă care mereu își iubește pe copilul lui. Dar copilul când este prea răsfățat și obrazii, atunci Dumnezeu întorcându-și fața față despre tine, nu ajungi decât în gunoiul umilinței, fără nici un ajutor. Cercetând acelea Scripturi, găsim când poporul Dumnezeu este înconjurat de către popoarele păgâne, a ajuns aseriat, împins în cele din urmă până pe furna unei munte. Și nenorocirea mare era că nici împăratul care mai conducea nu mai era în viață. Ce puteau să facă atunci? Poporul era înconjurat de cea mai puternică armată condusă de marele general Robert, punându-și nădejdea în Dumnezeu, rugându-se mereu ca să-i gădească Dumnezeirea din moarte, iată că de atâta curaj, în soția postului general care conducea armata, asediată acum și plină de nădejde capă să scoată poporul din această moarte iminentă. Deci, plină de credință în Dumnezeu, în acele hova al părinților săi, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, iată că se traversește și împreună cu câteva fecioare din poporul Dumnezeu merge la bunica lui Colofer. Acest om, lipsit de Dumnezeu, plin de patimă, se îndrăgostește de ea, dar ea îi spune în fața ostașilor să o lase liberă. Ducându-se și a doua zi și a treia zi, ostașii o lăsau libere, crezând altceva despre ea că este iubita de Robert. Dar în felul acesta, plină de credință, i-a căpătat o nădejde, o încredere în ostașii care păzeau portul de Robert. Și când a găsit momentul prietenii, s-a dus în coliba de Robert și a tăiat capul, el viat cu ei. Luând capul de Olofer în transă, a plecat înapoi în poporul iudeu. Ostașii care păzeau că Olofer nu i-a făcut nimic, că nu știa despre Olofer că este mort. Când a ajuns în mijlocul poporului iudeu, a pus capul de Olofer într-o suriță și de acolo, încurajat, arătându-l pe generalul lor că este mort, a risipit oasea care le aducea moartea. Deci vedeți nădejdea în Dumnezeu câte mult face. De-a lungul istoriei găsim o cetate cuprinsă iarăși de un asediu. Moartea era iminentă pe acești oameni nevinovați. Episcopul care încuraja mereu pe cetățenii săi, făcea rugăciune la Dumnezeu. Asediatorii se apropiau din ce în ce mai mult, cu forțe cât mai proaspete, să spargă zidul pe cetății și să treacă prin ascuțișul sabiei pe toți cetățenii Siriei. Dar dacă a avut atâta credință acel episcop, împreună cu toți cetățenii lui, credincioșii, deci nădăjduind spre Dumnezeu, iată că Dumnezeu în ultima clipă, când gata să incite, a trimis din senin un nor de muște, de țânțați pe toți ostașii care i-a sediat. Și în felul acesta a risipit pe toți ostașii și s-a vânt toată cetatea de la moarte. Deci iată, iarăși un caz de nădejde în Dumnezeire. Totodată din pilda aceasta de astăzi ne învață Dumnezeirea cum să facem milostenie. Vedeți că dacă apostolilor nu s-a făcut milă de oameni care erau încometați să duc la Domnul Hristos să ceară, să mijlocească pentru acești oameni, că le era milă de ei în foame de timp acolo în Siria. Deci Hristos la cererea ucenicilor și totodată fiind milă de aceste popoare încometate, bărbați, copii, femei, iată că săvârșește această minune în fața tuturora, săturându-i pe fiecare. Milostenia întotdeauna trebuie să se face cu inimă curată și cea mai primită milostenie este cea care se face nu din prisosința ceea ce ai, ci din sărăcia a ceea ce ai. Că dacă ai un lucru, sau bucată de mâncare în prun și vrei să o dai în osterie, nu are valoare ca atunci când din brigul tău de mâncare în cap jumătate și dai săracului în numele Lui Dumnezeu. Că dacă cercetăm Scripturile, găsim această milostenie cât de scumpă este înaintea Dumnezeii. Când Hristos era în Ierusalim și învăța pe iudei, învăța pe toate popoarele și apostoli, vedem cum o femeie gârbovă, având doi dinari, vine și unul din cei doi îl aruncă în corbanat. Era cutia aceea milostivirii. Și atunci, în fața tuturor, Hristos spune, am amintit din vouă că această femeie a dat mai multe cu toți, că voi ați dat din prisosința voastră, adică ceea ce a dat vă era plus, iar i-a dat în sărăcia ei. Găsim de asemenea la vorba din Sareta Sidonului, când, având doar un punct de făină și într-un pas puțin de lemn și venind divie la ea, mie, iată că ea, deși avea un copil de hrănit, nu se uită la copilul ei și se milostivește asupra acelui drumeț, necunoscând este copilul lui Dumnezeu. Făcând acest lucru de milostivire, iată că Dumnezeu nu i-a mai secat niciodată nici făina, nici uleiul, fiind în 3 ani și 6 luni cât a ținut pamâta în tot pământul, în timpul acela prorocului de Ilie. Deci, cu alte cuvinte, ce a cerut Dumnezeu de la aceste oameni? A cerut voința, că atunci când Dumnezeu îți aruncă pe cineva în față și îți cere de la tine, este trimis cu darul Dumnezeu ca să te ispitească și din aceasta să-ți vadă voința care o are. Credeți că Dumnezeu pe acel om ajuns în necaz nu poate să-l hrănească sau să-l ajute pe alte cărări? Nu poate să-i răsa în față o pungă de gafe sau cine știe ce în parte materială? Nu, ci anume ți-l aduce Dumnezeu în față și în felul acesta te ispitește să-ți vadă câte voințe ai. Și dându-ți voința ca să faci ceva bun pentru numele Lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mărturisește Dumnezeu prin legile Lui, iar Dumnezeu te va mărturisi în fața îngerilor în timpul judecății. Găsim de asemenea vieți prin viețile Sfinților o pildă tare frumoasă privitoare la milostenie. Era o femeie creștină și soțul ei păgân, el minte și închinător de idol. Și iată că i-a avut 50 de dinari, era o avere pentru ei. Și atunci am ieșit ce să facă cu ei, soția, deci femeia creștină a spus, dă-i cu Dumnezeu. Și cum dacă îi dau Dumnezeului tău care i-a de închin, mi va da, să știi că îți va da mai mult decât îi da tu. Și atunci a doua zi ia cei 50 de dinari, păstrându-l dar puținul pentru câteva zile, și pleacă după spusele femeii la o biserică. Acolo găsește foarte mulți săraci. Și la îndemnul acelei femei, pline de credință, foarte cuvinte, soțul ei, idolatul fiind, împarte dinarii la toți săraci. Și apoi pleacă. În conștiința lui, crezând ceea ce a spus femeia, că i-a dat lui Dumnezeu, a putut. Dar nu dumnează lui și iată că ei încep să sărăcească lipsindu-se. Și având doar bani de temice, îi spune femeii să mergem la Dumnezeu tău și să ne dea înapoi ceea ce i-am dat. Iar femeia îi spune, du-te la biserica unde ai dat acei bani și Dumnezeu îți va da. Vedeți cum se joacă tainele Dumnezeii în ochii credincioșilor, dar și pentru a întoarce pe oameni, pe cei păgâni, la credință. Ajungând acolo, el credea că să-l vadă pe Dumnezeu, dar n-a văzut decât aceeași scenă care văzusele și înainte, mulți săraci care cerșeau. oarecum întristat, intrigat de acest tablou atât de sinistru pentru el, plăcând fiind, când se uită jos, găsește doar un văluț, se apleacă, îl ia și ne întoarce oarecum un pic la casă. Și atunci îi spune soția, ți-a dat Dumnezeu, ce să-mi dea Dumnezeu tău? Iată, am văzut numai senat și am găsit doar atât, am un văluț, m-am găsit jos în biserică. Zice, acela este cel de acesta, dar Dumnezeu. Cu acel bănuț du-te și cumpără ceva de mâncare. Se duce, cumpără un pește și cumpără și pâine. Întorcându-se acasă, iată că femeia, așa îi face Dumnezeu să facă minunea, găsește în pește o piatră scumpă. El ieși în valoarea aceea, s-a gândit să ducă la un bijutier. Se duce, îi arată bijutierului același timp din valoarea, căuta să-i dea un preț de nimica. Și spune, cât ceri de el? Cât vrei tu să-mi dai? Îți dau 5 calde. Dar acest om, neștiind valoarea pietrei scumpe, a tăcut. Bijutierul, fiind foarte interesat de valoarea acestei pietre și să o achiziționeze, văzând că tace, cel care o vindea, a mărit prețul. Dar el, rămânând supetiat că îi mărește prețul, credea că-l poate jos de el și iar tace. Și în felul acesta ajunge până îi mărește prețul cu 50 de capete. Dumnezeu îl înțelepțește pe cel care vindea și văzând cum a crescut bijutierul prețul și-a dat seama că de fapt aceasta este cu mare valoare. Și a început și el să crească prețul. Și în felul acesta a ajuns să vândă acea bijuterie, aceasta piață prețioasă de 300 de galbe. Deci a dat 50 de galbe săracilor și Dumnezeu i-a mulțit din această minune în 300 de galbe. De multe ori noi în viața noastră întâmpinăm niște scene, toate de genul ăsta s-au îmbrăcat în alte fațete. Dar depinde de credința care o am ca să pot da seama că a lucrat Dumnezeu sau nu. Dar cum Dumnezeu este pre-permanent lângă noi, întotdeauna ne urmărește, să știi că El întotdeauna ne ajută atunci când noi îl căutăm cu dragoste, îl căutăm cu cinste și cu devotament pe Dumnezeu cel viu. Iubiților credincioși, deci nădejdea în Dumnezeu trebuie să fie pentru creștini destul de mare. Trebuie să fie, fiindcă aceasta este existența vieții noastre. Este nădejdea în viața noastră și nădejdea în mântuire, nădejdea că te apără de ceva rău. Nădejdea că întotdeauna din înseirea se uite pe Îngerul Său lângă tine, păzindu-ți cărările de puterea diavolului. Pilda din ziua de astăzi, cu hrana cea trupească, se referă, deci, cu alte cuvinte și la hrana sufletească. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna a fost cea mai bună hrană pentru suflet, că noi, fiind îndoiți în firea noastră din trup și suflet, ne uităm ca să dăm mâncare sufletului, iar sufletul se hrănește întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu și cu fapta bună. Diavolul care este atât de periculos, rășmașul numărul unu al lui Dumnezeu și a tuturor celor care se închină lui Dumnezeu, întotdeauna a căutat ca în această hrană sufletească care este cuvântul lui Dumnezeu să se pare o hrană. Vedeți că cele mai puternice o trebuie. Atunci când au cei care le dădeau cuiva, vreau să-și atingă scopul, se dădeau în mâncare cu mare discreție. Așa a făcut Satana și toți cei care lucrează cu Satana au semănat în această hrană, care este cuvântul lui Dumnezeu, cele mai sensibile o trebuie ca noi, cuvântule, deci așa cum o travă este mai bine ascunsă în mâncare și luându-o fără grijă te-ai otrăvit, deci luându-ți chiar moartea, așa s-a făcut la deacul acesta, asemănându-se preturinte, ne-a luat cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt ca aducându-l în sufletul tău, cugetându-l prin mintea ta, făcându-ți o nouă credință, ai ajuns în final, ai gândit pe un eșafod al nicărui și atunci când vei înfărișa fața cu Dumnezeu, te tăiești amar. Deci, hrana care a dat-o Hristos, la toate pustie, nu este numai hrana sufletească, ci mai degrabă este hrana, nu este numai hrana sufletească, ci mai degrabă hrana sufletească. Deci, Evanghelia și Apostolii, care cuprind cu adevărat hrana sufletească, sunt tainele Dumnezeii care se revelează în fața noastră, prin biserică sau prin cugetarea adâncă spre Dumnezeu. Cele 12 poștiți adunate din fărâmituri sunt tainele înțelese de Sfinții Apostoli, că noi, ca niște creștini, nu putem să cuprindem totul ce ne-a dat Dumnezeu. Deci aceste fărâmituri rămân ca pentru alții să se sature, să constituie o hrană pentru alții, înaintea sau după noi. Iubiților credincioși, de așa să înțelegem timpul Evangheliei de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu să-l aducem întotdeauna în sufletul nostru ca fiind cea mai benefică hrană de care avem atât de mare nevoie. Venim cu toții și poate mulți dintre dumneavoastră de așteptăm ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne îmbogățim cunoștințele cu noi fiinde față de Dumnezeire, față de noi. Deci aceste hrane atât de mult căutate, care sunt ca o apă în pustiu, în acest deșert, în acest Babilon în care ne trimit zilele, trebuie să o prețuim, trebuie să ne fim pe Dumnezeu ca să ne înțelepțească la timp și să înțelegem cu adevărat cuvântul și sensul Sfintelor Scripturii. Domnul Dumnezeu să dă fiecare dintre noi sănătate, pace și mântuire și mai ales înțelepciune ca să pricepem din ce în ce mai mult cuvântul ortodox, plin de conținut și muncele tale. Iar Dumnezeu lui nostru slavă și cinste în vecii veșilor.